hatol, gyere, érezd magad jól. Az ajtó nyitva áll, minden csak rád vár. Újra dobban a szív, a szeretet átkarol, gyere, minden nekünk szól. Repüljük át együtt ezer mesét, száz csodát, érezned kell. Az ajtó nyitva áll, minden csak rád vár.